tego. Teraz w MediaMarkt. Za laptop Acer Aspire 3 z procesorem Intel Core i3 z wielofunkcyjnym urządzeniem drukującym Canon PIXMA w zestawie zapłacisz 1879 zł, oszczędzając 299 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu. Niepostrzeżenie już po 18:00. Program trzeci, audycja popołudniowa. 27 dzień listopada. Jest poniedziałek. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Krzysztof Zyblewski. W tak zwanej aferze podkarpackiej w sądzie jest już kolejny akt oskarżenia. Chodzi o byłego dyrektora rzeszowskiej delegatury UOP-u. Dwaj warszawscy dziennikarze oskarżeni o mobbing i molestowanie, zawieszeni w pracy. Książę Harry żeni się. Wybranką jest amerykańska aktorka. Kolejny akt oskarżenia w tak zwanej podkarpackiej aferze korupcyjnej wysłał do Sądu Okręgowego w Rzeszowie Śląski oddział Prokuratury Krajowej. Obranie łapówek, obietnice przyjęcia kolejnych i pranie brudnych pieniędzy oskarżony został były dyrektor rzeszowskiej delegatury Urzędu Ochrony Państwa Janusz W. Prokurator Piotr Żak mówi, że podejrzany usłyszał 5 zarzutów. 3 z nich dotyczą powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych i podejmowanie się pośrednictwa w załatwieniu w nich spraw w zamian za korzyści majątkowe. Chodziło o takie instytucje jak sąd, prokuratora, służby specjalne, urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej. Łączna kwota przyjętych korzyści to ponad 295 tysięcy złotych oraz obietnica korzyści dalszych 100 tysięcy złotych. Janusz W. został zatrzymany przez CBA w marcu i jest w tymczasowym areszcie, podobnie jak Anna H., była szefowa prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie oraz Zbigniew N., były szef rzeszowskiej prokuratury okręgowej. Afera podkarpacka wybuchła w 2015 roku. Rozpracowaniem lokalnej sitwy zajęło się Centralne Biuro Antykorupcyjne. Agenci odkryli sieć wzajemnych powiązań polityków PSL-u, biznesmenów i prokuratorów. A główną postacią układu był Jan B., niedoszły sędzia w czasach PRL-u, działacz Związku Młodzieży Polskiej. Dwaj warszawscy dziennikarze oskarżeni o mobbing i molestowanie zostali zawieszeni w pracy. Chodzi o szefa portalu wyborcza.pl Michała Wybieralskiego i publicystę Jakuba Dymka z Krytyki Politycznej. Na stronie codziennika feministycznego pojawił się artykuł, w którym 8 kobiet oskarża w nim dziennikarzy o mobbing i molestowanie. A spółka Agora, wydawca Gazety Wyborczej, rozpoczęła dziś procedurę wyjaśniającą w tej sprawie. Krytyka Polityczna na portalu społecznościowym podała, że w związku z publicznymi zarzutami w stosunku do Jakuba Dymka zawiesza z nim współpracę. Jest zgoda unijnych krajów w sprawie środka do zniszczenia chwastów. A większość państw zdecydowała, że licencja, która wygasa pod koniec grudnia, będzie przedłużona o 5 lat. Chodzi o stosowanie glikosatu, czyli rodzaju pestycydu używanego do zwalczania chwastów. Beata Płomecka. Decyzje poprzedziły wielomiesięczne negocjacje, bo ściera się w tej sprawie wiele sprzecznych interesów państw członkowskich, producentów i rolników oraz opinii na temat szkodliwości i przydatności glifosatu. Przeciwnikiem jego stosowania były głównie Francja i Włochy, które chciały, aby licencję maksymalnie przedłużyć do 3 lat. Zakazu stosowania pestycydu domagały się organizacje ekologiczne, które alarmowały, że glifosat może mieć rakotwórcze działanie. Z kolei rolnicy i producenci przekonywali, że bez niego dojdzie do masowego niszczenia upraw. Polska chciała przedłużenia licencji na dłuższy okres, nawet do 10 lat, ale poparła kompromisowe rozwiązanie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Już jutro podniesienie bandery na najnowocześniejszym polskim okręcie. Do służby wejdzie niszczyciel min typu Kormoran 2. Zadania, jakie przed nim są stawiane, sprawiają, że najważniejsze uzbrojenie nie jest widoczne na pierwszy rzut oka, mówi dowódca 13 Dywizjonu Trałowców, komandor Piotr Sikora. Głównym uzbrojeniem, co może dziwić niektórych fascynatów wojskowości czy marynarki wojennej, głównym uzbrojeniem tego okrętu są tak zwane systemy broni podwodnej i tak naprawdę pojazdy i wszelkie ładunki wybuchowe do neutralizacji min morskich czy innych przedmiotów wybuchowych zalegających na dnie morza. To jest nasze główne uzbrojenie. Uroczystość podniesienia bandery na niszczycielu jutro po południu na skwerze Kościuszki w Gdyni weźmie w niej udział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Amerykańska aktorka Meghan Markle nosi już na palcu diamentowy zaręczynowy pierścionek, który dostała od brytyjskiego księcia Harry'ego. Data ich ślubu została wyznaczona na wiosnę przyszłego roku. Po południu para pokazała się w ogrodach pałacu Kensington. Był tam Adam Dąbrowski. Three cheers for Prince Harry and Meghan Markle. Hooray! Szczęśliwcom takim jak Mark udało się nawet zobaczyć zakochaną parę. Akurat szykowali się, by wrócić do pałacu. Wyglądali na bardzo zakochanych. Szkoda, że nie miałem szczęścia i byłem za daleko, by dojrzeć pierścionek.

till you're home again. You'll belong to me. Tak pięknie, Tori Amos. Program trzeci, prawie 12 minut po 18. Reportaż w Trójce. Czy ludziom, którzy żyją na ulicy, wystarczy dać dach nad głową, jedzenie, ubranie? Czy dzięki takiej pomocy uda im się wyjść z bezdomności? We Wrocławiu funkcjonuje niezwykłe miejsce, w którym bezdomni otrzymują coś więcej. Mogą muzykować, piec chleb, zająć się ceramiką, zająć się malowaniem, organizować wystawy. Sztuka powoli zmienia ich życie. Posłuchajmy reportażu Magdy Skawińskiej, Mizer Art. Ja chodzę swoimi ścieżkami. Był pan na zupce? Byłem. I co to dzisiaj dawali dobrego? A ja tej zupki nie zjadłem, ja mam w słoiku. Ja teraz pójdę na kawę zaraz. Był uczulany, o. Jestem całym bywalcem, no. Jurek przychodzi? Tak. No to przychodzi fajnie. Do Mizerarty. Fajnie, że przychodzi. A, to pomaga nam. Także no to fajnie. Fajnie, że przychodzi. W ogóle Mizerart wziął się właśnie z ulicy. Z takiego przekonania, że jakby to życie na ulicy jest czymś bardzo trudnym. Takie uznania też trochę dla tych ludzi, dla ich zwyczajów, dla ich rytuałów. No ale może bym się kiedyś skusił tam zajrzeć i to no tak. Jasne. Od 10 do 16, co od poniedziałku do piątku. A. Kawa w zestawie. No bo zaczepiła mi jakaś pani, no blondynka, oczywiście siedziałem na przystanku. To ja byłem. Tak? No, mówi, jedzie pan ze mną? Ja nie wiem, kto to jest, ani gdzie, a jeszcze to bołki tam miałem z boku, to za czym bym się zerwał, to już tramwaj by odjechał, nie? No to odpowiedź krótka była nie. Następnym razem zapytam, to niech pan jedzie ze mną. Którędy? Tędy? Ja jeszcze się nie zdążyłam rozejrzeć, ale... Wygląda ciekawie, ale trzeba trochę czasu, żeby tutaj w zakamarki pozaglądać. Ja nie lubię wnętrz nobliwych. To wnętrze ma swój specyficzny klimat. Widać, że tu jest wykorzystanie wszystkiego. Spodziewałabym się tego po nadodrzu, bo wiem, że tutaj są te różne pofabryczki. Książki widzę, nie wiem, jakieś elementy kół, czyli nie wiem, tu kiedyś jakieś parowozy wjeżdżały pewnie z czymś, co wyjeżdżało, co było produkowane. Bardzo fajnie wykorzystana przestrzeń. Jakby nowe życie. Dzień pracownika socjalnego. Wybrali wasze miejsce, a nie na przykład jakiś hotel? Bo to jest najlepsze miejsce we Wrocławiu. Najlepsza miejscowa. Pracownicy socjalni też dobrze, żeby wchodzili w taką przestrzeń, a nie powiedzmy grand hotelu jakiegoś, czy mieszki już by to... Jak najbliżej życia. Tak, jak najbliżej. A zarazem w tym wymiarze trochę ciekawszym. Nie będziemy uczestniczyć w święcie pracowników socjalnych. Będziemy podpatrywać, jak funkcjonuje Mizerart, przyjrzymy się temu wnętrzu i przede wszystkim ludziom, którzy je tworzą. Mizerart? Mizer, nędzarz, art, sztuka. No to skrajności. W zasadzie to jest taka idea fix podstawowa, czyli jak połączyć dwa tak odległe światy w jednym miejscu, albo jak przez te odległe światy doprowadzić do tego, żeby osoba bezdomna poczuła się w normalności, czyli w jakiejś równowadze. Wszystko zaczęło się w sumie od wolontariatu, jak byłam na studiach w duszpasterstwie akademickim. Jakoś szukałam sposobu na wolny czas. W sumie tylko Dominikanie mieli jakąś opcję poza dziećmi, więc się tam zgłosiłam. Zaczęło się od takich zwykłych wyjazdów do schroniska w Szczodrym, gdzie Andrzej akurat był kierownikiem. Trafiłem do pierwszego schroniska, który prowadził ksiądz Jerzy Adam Marszałkowicz w wieku 17 lat, a teraz mam 51. To był taki młodzieńczy zapał, taki artystowski, jako że byłem w liceum plastycznym i przyszedłem do pierwszego baraczku przy ulicy Lotniczej 103/5 malować osoby bezdomne. Tylko, że ja zostałem na dłużej z tym malowaniem i moje malowanie odeszło od chyba płótna czy takiego artystycznego wyrazu w taką jakby zwyczajność bycia wśród osób bezdomnych. Bo całe moje życie w zasadzie jest wśród osób, które są bezdomne czy były bezdomne. Teraz już nawet nie lubię tak określać osób, którym towarzyszę, bo to jest następna etykieta, którą trudno zatrzeć, trudno wymazać. A nie lubię etykiet. Dobra, dzięki. Tam pieczemy chleb właśnie. Dzisiaj od 6 już zacząłem. Jeszcze jestem brudny od chlebka. Tam mamy piec. Proszę tam sobie zajrzeć. Po lewej stronie tam jest taka kotara. Kuchnia była sercem domu zazwyczaj. Tutaj sercem naszym jest to Ta pracownia chleba. Chleb już jest wyrobiony, rośnie sobie. Sprowadzamy pieczenie chleba do bardzo naturalnych rzeczy, że o drewno tylko, później mąka żytnia, trochę pszennej, woda, sól, nic jakichś uszlachetniaczy nie dodajemy. No ale ryzyko, że on wyjdzie, jest takie różne. Czasami nam nie wychodzi. Za dużo było tu. Alkohol? Tak. Straciłem pracę i tak to się zaczęło. Jestem osobą od X lat już samotną. Nie mam żadnej rodziny, czyli żadnego wsparcia na zewnątrz, jakby to powiedzieć. I właśnie przez chorobę straciłem pracę. Nie miałem na opłaty, na wynajmowanie mieszkania. Także ulicę znam. Co było najtrudniejsze na ulicy? Przetrwanie. Był taki okres, że przez 2 tygodnie nic nie miałem. Nie miałem po prostu. Każdy myślał, że jestem pod wpływem alkoholu. Nie. Po prostu prosiłem o zwykłą kromkę chleba. To każdy powiedział, że pan jest pijany. Jest upokarzające niesamowicie. Bo ojcze był artysta muzyk, instrumentalista filharmonii. Te geny zostały muzyczne. A mama też muzyk? Nie była, ale też miała sobie podśpiewywać, no i też miała słuch, no. No była krawcową, no. Także no, samouk. Ja to przez transformację, przez kapitalizm. Prywacza, żeby wykopił kamienicę z ludźmi i by nie kazał się wynosić. A jak długo był pan na ulicy? No to rok czasu, tak. W lesie. 3 miesiące. W ogóle ja sam siebie podziwiam, że ja nieprzygotowany, można powiedzieć wychowany pod kloszem, że dałem sobie radę. Pogoniłem dzika, połamem na nim parasolkę i później przemieściłem się do takiej jakby szopy, którą później spalono. Już nie wiedziałem, gdzie się podzieć. Był taki duży krzak pod tym krzakiem. Miałem 7 parasolek. Obstawiłem się jak namiot, jak był deszcz w ten sposób. No i ogrzewalnie otworzyłem, więc się przeniosłem na zimę. No ogrzewalnie. No i później tutaj koordynator wybrał tą grupę, no i tak tutaj się znalazłem. Trudno ich było zachęcić do tego miejsca, bo jest coś takiego jak nieufność, która jest naturalnym zdarzeniem. Jeżeli oni doświadczyli dużo nieprzyjemnych rzeczy, to trudno nagle, żeby zaufali komuś, czy jakiejś wizji, czegoś bliżej nieokreślonego nawet, ale jednak zaufali. Myśmy w zasadzie uruchomili to miejsce w 2014 roku w październiku, a wyszliśmy z takich prostych założeń, żeby osoby bezdomne miały swoją własną kawiarnię, klub, ale nie na zasadzie, że ktoś im to da, tylko że sami sobie go stworzą. Otwieraliśmy to miejsce na koncerty, wystawy, zapraszaliśmy jak najwięcej ludzi. Koncerty, wystawy, performanse, warsztaty, twórczość i osoby z doświadczeniem bezdomności. Ktoś z boku pomyślałby sobie, no w ogóle jakieś szaleństwo. Mieszanka wybuchowa. Tak, żeby nie spadły komuś na nogi. Lewe, wejdź tam. No. Tylko uważaj, to trochę śliczne, żebyś nie tańczył po niej. Zrobimy nowe donice, bo tam przedtem mieliśmy takie z drewna zrobione, one nie zdały egzaminu. I teraz robimy metalowe. I to ładnie wygląda, bo to jest kompozycja do stołu od razu. Stoły to są z odpadów, takich drzwi starych. To nie jest taki zwykły, prawda, normalny stół, bo to jeszcze wchodzą donice z roślinami jako zdoba, prawda? Dlatego to są stoły ogrodzie. Andrzej zaprosił mnie do współpracy, żeby jakby spróbować te stoły wprowadzić na rynek, ale też właśnie jako takiego trochę koordynatora działań zewnętrznych. Współpracuję z Brave Kids Festivalem jako instruktor artystyczny. Robię takie teatralne rzeczy na pograniczu pedagogiki międzykulturowej. Przez 2 lata związana byłam z Europejską Stolicą Kultury jako współreżyser tych dużych wydarzeń otwartych. Parasto. Marowałeś tu? Nie. Co pan robi? Lampeczki. butelek plastikowych, denka, klisza fotograficzna. No, materiał jest do wyboru, do koloru. Dobra, możesz powiedzieć. Czekaj, ustawię. No, podgrzej. O, teraz. I coś tam wychodzi. To jest jak muzyka. O. Improwizacja. Mają ogrom talentu, który właśnie poprzez to traktowanie ich jako jednej wielkiej, po prostu bezdomnej całości został jakby totalnie wykreślony. A tymczasem Mizerart jest takim miejscem, gdzie jak już zjesz i już masz się w co ubrać, co jest po prostu podstawą, więc w ogóle tego nie bierzemy specjalnie nawet pod uwagę. Tak naprawdę mnie interesuje, co ty możesz, a ja ci w tym pomogę. Czy my ci w tym pomożemy. Albo jak ci się wydaje, że nie możesz, to spróbuj, bo może akurat możesz więcej niż ci się wydaje. Generalnie to jest na sprzedaż. Stoły, idą lampy, nasza ceramika. Różnorodne formy naszej działalności. Jedno ostatnio w Berlinie, co poszło, to chyba 75 euro. Niemcy i Skandynawia. Stamtąd dostajemy jakoś tam najwięcej takich sygnałów zainteresowania, ale ja widzę, co się zadarza teraz z tymi naszymi panami. Byli ostatnio u nas Francuzi, którzy robili takie szklane obiekty, w tym lampkę szklaną. I przychodzi Mirek i mówi, a wiesz, bo tu by można jeszcze tak, a tu by może tak. I ja nagle słyszę, że oni mają w ogóle swoje pomysły na te działania. Czy Radek, który przychodzi, mówi, ty w tym stole, słuchaj, to można by zrobić tutaj takie, na przykład te donice to tak poustawiać, albo może tak wtopić taką stal, albo inną stal. I nagle się okazuje, że naprawdę, że w nich się jakby zaczyna budzić ten pierwiastek twórczy od myślenia, że ja mogę w ogóle coś twórczo podziałać, do myślenia, że ja mogę realizować jakieś swoje w ogóle twórcze plany. Kiedyś pracowałem w wytwórni filmów fabularnych jako malarz-dekorator, także trochę tam trudno mówić tu o jakimś tam artyzmie. Ja z zawodu to jestem blacha samochodowy, ale to tak troszeczkę podobne tam jest. Rzutowanie, spawanie i tak dalej. No? To się wyzwoliło samo siebie. Trudno to mówić, żebym urodził się jakimś z talentem takim. W przyszłości mamy zamiar sami na siebie zarabiać. Zaczynamy już w pewnym stopniu już, prawda? Bo część tych przedmiotów, które zrobiliśmy, sprzedaliśmy już. To jest taki na początkowy kapitał nasz, nie? A poza tym, no, satysfakcja. To jest projekt, można powiedzieć, pionierski u nas we Wrocławiu. Że dano nam mieszkanie, możliwość pracy, prawda, takiej twórczej bardziej. I jest możliwość wyjścia z tego dołka, z tej apatii. Mogłem iść do pracy już w maju w tym roku, bo byliśmy zarejestrowani normalnie w urzędzie pracy, ubezpieczenia i to, ale postanowiliśmy, że stworzymy tą grupą taki zarodek, prawda, i zaczniemy zarabiać na siebie wspólnie. Traktujemy się, jak można powiedzieć, jak rodzina. Każdy o każdego dba, tam myśli i tak dalej. Nie? Nie daj Boże, aby się któremuś tam krzywda stała. Bo... No także no, taka wspólnota jest. Jak tu, tak i na wspólnym mieszkaniu. Mamy taki domek wynajęty. Ale każdy ma swoje przyzwyczajenia. Tak. No i jak to pogodzić? To kwestia też czasu. Żeby po prostu jeden drugiego zrozumiał. Nie? Są relacje ludzkie, które tu zachodzą. Jednego dnia się tam coś z chłopakami gdzieś tam pospinamy, bo ja bym chciała, żeby było już zrobione. A następnego dnia mówią, Mary, ty jesteś fajna, tylko wyluzuj troszeczkę. Nie? Dla mnie ten element ludzki, element kontaktu, element pewnej bezpośredniości z drugim człowiekiem, no jest absolutną wartością tego miejsca. Tu się wszystkie rzeczy jakby odmieniają trochę, nie? Drzwi z aresztu śledczego, które 100 lat były tam, powiedzmy, osadzone w tych futrynach, więźniowie krzyczeli przez nie, wypełnione są pewnie jakąś agresją, energią złą. A my je tu przynieśliśmy i teraz będziemy im odmieniać trochę tą ich rolę. Może będą jako stoły, będą spokojniejsi, odnajdą siebie jako one. Ta aspiracja drewna do bycia stołem na przykład, a nie drzwiami w kryminale. Jak opowiadamy o tych stołach, o tym drewnie, które było zużyte i zostało przywrócone na nowo, do jakby nowej, pełnej funkcjonalności, o tym ogrodzie, który jest jakby kolejnym rozdziałem życia, to sami chłopcy, którzy z nami pracują, mówią, bo to jest dokładnie tak jak z nami. My też zostaliśmy wzięci z ulicy i też mamy teraz nowe życie. Pieczony jest dobry, no dobrze. No, trochę za długo, no. To jest taki pierwszy, mogę go przykroić? No. To jest Krzysztof. Przykroję. I idealny. Ale chleb. Ale jaki urośnięty. Ale tej skórki to ma, wiesz, ledwie co. Odrobinę, nie? Zobacz, nie ma zakalca. No, 10 minut wcześniej byśmy mieli po raz pierwszy idealny chleb. No to jutro będziemy mieć idealny z rana. No. To był reportaż Magdaleny Skawińskiej, Mizer Art. Program trzeci, 26 minut po 18. Dicen que por las noches no más se le iba el puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba el puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta esa muerte la fue amando. Sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía espera a que regrese la desdichada. Kukuruku, Paloma, Artur Rojek. Po 18.30, skrót wiadomości, bardzo proszę, Krzysztof Zyblewski. Są zarzuty w sprawie tragicznego wypadku w ośrodku przygotowań paraolimpijskich w Wiśle. W styczniu podczas ferii w basenie utonął 12-letni chłopiec, który przebywał na zimowisku. Prokuratura rejonowa w Cieszynie postawiła zarzut niedopełnienia obowiązków szefowi ośrodka Adamowi J. Nie zapewnił właściwego nadzoru nad korzystającymi z basenu, informuje rzecznik Bielskiej Prokuratury Okręgowej Jacek Boda. W dniu zdarzenia pozwolił na wykonywanie funkcji ratownika wodnego przez osobę nie posiadającą specjalistycznych kwalifikacji ani umiejętności w tym zakresie, skutkiem czego było nieumyślne spowodowanie śmierci jednej z małoletnich osób pokrzywdzonych, korzystających z kąpieliska, poprzez utonięcie i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowia u drugiego z małoletnich. Szefowi ośrodka w Wiśle grozi do 5 lat więzienia. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił wyjaśnień. Dieselgate nie przed polskim sądem. Pozew zbiorowy kierowców przeciwko Volkswagenowi za sprzedaż aut z wadliwymi silnikami odrzucił warszawski sąd okręgowy. Jak tłumaczyła sędzia Joanna Bittner, tylko 2 samochody spośród zgłoszonych w pozwie zostały wyprodukowane nad Wisłą, a do fałszowania oprogramowania silników miało dochodzić w Niemczech. Jakby nie patrzeć, z której strony by nie podchodzić, i tak nam się kończy na odrzuceniu pozwu. Jak nie z powodu braku jurysdykcji, to z powodu zbyt małej liczebnie grupy albo niejednolitości grupy. Stąd też pozew został odrzucony. Decyzja warszawskiego sądu nie jest prawomocna. Władimir Putin wzywa do zniszczenia zapasów broni chemicznej. Prezydent Rosji oświadczył, że jego kraj już to zrobił. Ostatni pocisk zawierający zakazane substancje został zniszczony 27 września. Apel Putina jest skierowany do państw sygnatariuszy konwencji o zakazie broni chemicznej. Traktat obowiązuje od 1997 roku i do tej pory podpisało go 190 krajów. Pełny serwis Trójki o 19:00 i zapraszamy. W nocy temperatura minimalna od minus 4 na południowym wschodzie do plus 4 na północnym zachodzie, lokalnie w dolinach karpackich do minus 9. Możliwe opady deszczu ze śniegiem, w Sudetach opady śniegu. Na wschodzie mgły. Na wschodzie miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. A jutro proszę Państwa, temperatura maksymalna od plus 2 na północnym wschodzie do plus 7 na zachodzie. Wiatr na południowym wschodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, nad morzem nieco silniejszy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Setki produktów w super cenach, za które do marca nie płacisz. Na przykład laptop Dell Intel Core i3, dysk 1000, Windows 10 za 1799, za który teraz zapłacisz 0 zł. Tak, 0 zł. Black Friday Week w sklepach Euro i na euro.com.pl. RRSO wynosi 0%. Choinka już błyszczy, a zapachy... Święta są o połowę lepsze, kiedy się nimi dzielisz. My w Lidlu wiemy, ile radości daje pomaganie. Dlatego wspieramy Federację Polskich Banków Żywności, Fundację Mam Marzenie, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i wiele innych organizacji. Lidl, dzielmy się radością na święta. Kochany Święty Mikołaju, chciałbym... sprawić Ani przyjemność i... dostać ciężarówkę. Żeby za każdym razem, gdy spojrzy na ten obraz... z wielką koparką... myślała o mnie. Jak kopienią w piaskownicy. I wiedziała, ile dla mnie znaczy, a... koledzy będą pod wrażeniem. Ty, niezależnie od wieku, masz wielkie marzenia. My pomagamy Ci je spełniać. Zarejestruj swoją kartę Visa w programie Visa Oferty, płać nią u partnerów programu i otrzymuj zwrot części pieniędzy. W zależności od dostępności i warunków ofert. Szczegóły na visaoferty.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Przenosimy się do autoryzowanego dealera Forda, gdzie właśnie rozpoczynają się mistrzostwa w najszybszym wyjeździe z salonu. I już się kończą? Nic dziwnego. Mistrzowskie modele w mistrzowskich cenach znikają w mgnieniu oka. Tylko teraz bogato wyposażone modele Fordów z rocznika 2017 dostępne z rabatami aż do 13 tysięcy złotych. Przyjdź do salonu Forda i wybierz swój model, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Forda. Żegnamy reklamy. Happy people don't cheat. Happy people don't lie. They don't judge or hold a grudge or don't criticize. Happy people don't hate. Happy people don't steal. Cause all the hurt sure ain't worth all the guilt they'd feel. If you wanna know the secret, can't buy it, gotta make it. You ain't ever gonna be it by taking someone else's away. Never take it for granted. You don't have to understand it. Here's to whatever puts a smile on your face. Whatever makes you happy, people. Happy people don't fail. Happy people just learn. Don't think they're above the push and shove. They just wait their turn. They always got a hand or a dollar to spare. Know the golden rule of what you're going through, even if they've never been. If you wanna know the secret, can't buy it, gotta make it. You ain't ever gonna be it by taking someone else's away. Never take it for granted. You don't have to understand it. Here's to whatever puts a smile on your face. Whatever makes you happy, people. Panie Pawle, witam. Halo, dobry wieczór. Panie redaktorze, dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. A, chciałbym zwrócić uwagę tylko na nazewnictwo, którego pan używa w swoim programie i państwo. Aha. Natomiast ja pamiętam, że po alkohol w godzinach nocnych biegało się na metę albo do babci, nigdy na melinę. Chociaż zdarzało się, że na melinie była meta. Ma, rozumiem. Bardzo panu dziękuję za ten jakże tylko istotny... Tylko tyle, pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Szczegół. Do usłyszenia, dziękuję. Life is short and love is rare, and we all deserve to be happy while we're here. Little Big Town. Program trzeci, audycja popołudniowa. 100 tysięcy potencjalnych uszkodzeń. Tyle zmian może powstać w jednym genie. Żeby sprawdzić wszystkie te mutacje, trzeba wykonać kilka tysięcy prób. Jest to jedyny bardzo drogi sposób oceny prawdopodobieństwa wystąpienia nowotworu. Polscy naukowcy znaleźli jednak metodę na obniżenie kosztów takich badań. O nowatorskim programie badamygeny.pl z profesorem Krystianem Jarzdewskim rozmawiała Ewa Dudzińska. Co jest nowego w tej metodzie, którą państwo w programie proponują? Po pierwsze, stosujemy technologię sekwencjonowania genomowego, bardzo nowoczesną technologię genetyczną. Natomiast to, co my potrafimy zrobić, to analizujemy równocześnie 600 osób, dzięki czemu cena takiego pojedynczego badania jest mniej niż $100 w porównaniu do cen europejskich, które są na poziomie $2000 czy euro. I to jest ten nasz wkład polski. Potrzebujemy 600 pacjentów, ale cena spada ilokrotnie. No, 20-krotnie. Każdą mutację, którą znajdujemy, sprawdzamy drugą metodą, czyli zanim pacjent otrzyma wynik, jest uzyskany dwukrotnie. Ci z uszkodzonym genem chorują wcześniej, to są młodsi ludzie i on jest, tak jak państwo tutaj mówili, bardziej agresywny. Tak, i na tym polega tragizm tej sytuacji. Doktor nauk medycznych Anna Wójcicka. Nikt się nie spodziewa zachorowania na nowotwór w 30-35 roku życia, a tak chorują osoby obciążone. Jeżeli będą o tym wiedzieć, odpowiednio wcześniej zaczną się badać. Inaczej leczy się nowotwory, które powstały w wyniku mutacji genetycznej. Inne leki się stosuje? Tak, ale przede wszystkim stosuje się też inny zakres operacji. Te osoby z uszkodzonym genem leczymy znacznie bardziej radykalnie. Grupą docelową powinni być młodzi ludzie. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor Mirosław Wielgoś. Ale dorośli. Czyli po 18 roku życia. Po 18 roku życia. Natomiast badania przesiewowe powinny być wykonywane praktycznie u wszystkich. Niestety są w naszym społeczeństwie osoby, które wciąż wyznają metodę strusia. Jak schowam głowę w piasek, to już mnie to nie dotyczy. Koszty tych badań w tym programie są bardzo niskie. Są też możliwości dofinansowania z różnych źródeł. Warszawski Uniwersytet Medyczny dofinansowuje swoim studentom, firmy, swoim pracownikom. Gmina Kostrzyn podjęła uchwałę o przystąpieniu do programu. Burmistrz gminy Kostrzyn Szymon Matysek. Chcemy większą część kosztów pokryć z własnych środków oraz oczywiście część pozostałą pokryją mieszkańcy. Na razie... Było już spotkanie z mieszkańcami. Dużo było pytań? Ogrom. Idę na badanie w pełni świadomie tego, że mogę dowiedzieć się o tym, że to ryzyko jest na tyle duże, że muszę swoje życie tak zaprogramować na najbliższe lata, aby przechytrzyć raka. I mieszkańcy zgodzili się, że dopłacą. Myślimy o około 200-250 zł ze strony gminy, około 150 zł ze strony mieszkańca. Każdy pacjent z mutacją jest zapraszany na bezpłatną konsultację z lekarzem, który wyjaśnia punkt po punkcie, co zrobiliśmy, co ten wynik oznacza i jakie dalsze działania należy wdrożyć, żeby nie zachorować na raka. Ale z tego co wiem, to nasz system opiekuje się takimi osobami. Tak, Ministerstwo Zdrowia prowadzi program opieki nad pacjentami wysokiego ryzyka nowotworami dziedzicznymi i w ramach tego programu, niezależnie od funduszu NFZ, zapewniona jest opieka i profilaktyka nad pacjentami z mutacjami. Dodajmy, że do programu można również zapisać się indywidualnie. Badamygeny.pl. Badania wykonywane są co 3 tygodnie, kiedy zbierze się grupa 600 pacjentów. Za 19.19, za chwilę, bardzo ważny projekt i między innymi będzie o sukcesji firm rodzinnych. Byłaś ze mną tu i będzie. Huraganie słów i w szepcie, w kakofonii dnia i w ciszy, w kolorowych snach o niczym. Wbiegasz ze mną w deszcz i w słońce, gubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście. Najważniejsze to, że jesteś, że jesteś. Jesteś ze mną tu i będziesz. W wietrze z ponad gór w kolędzie, w labiryncie szos i wróży, w odpoczynku po podróży. Mylisz ze mną dni i noce. Piątek zmieniasz mi w sobotę. Pociech z tobą 100 i 200. Najważniejsze to, że jesteś, że jesteś. Otwarta na spojrzenia, silniejsza niż nadzieja, pogodna jak niedziela. Tu trójka już za 15 minut, godzina 19. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Bardzo ważny projekt. Dobry wieczór Państwu. Dziś będziemy rozmawiać o sukcesji firm rodzinnych oraz o konsultacjach społecznych, którym został poddany projekt, bardzo ważny projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych. W studiu goście Luiza Mozelewska z Ministerstwa Rozwoju. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. I Wojciech Surmacz. Kłaniam się. No to zaczynamy. To może jeszcze raz i pełna nazwa. Luiza Mozelewska, pełna nazwa, czyli zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju. Uff. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. To może zacznijmy od diagnozy. Diagnoza jest taka, proszę Państwa. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, uwaga, że problem braku odpowiednich regulacji w zakresie sukcesji firm rodzinnych dostrzega aż 94% ankietowanych. Skala problemu dotyczy obecnie około 100 przypadków w miesiącu. Taka liczba zgłoszeń o śmierci przedsiębiorcy trafia co miesiąc do CIDG, czyli do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, i będzie się zwiększać w perspektywie najbliższych lat. Grupa przedsiębiorców bowiem, którzy skończyli swoją aktywność gospodarczą na przełomie lat 90. XX wieku, po przełomie ustrojowym wchodzi w wiek, w którym znacząco wzrasta statystyczne ryzyko zgonu albo ciężkich chorób. W CIDG jest wpisanych nawet 200 tysięcy osób, które ukończyły 65. rok życia. Bardzo poważny problem. Dokładnie tak. W związku z tym W Ministerstwie Rozwoju już od dłuższego czasu pracujemy nad ustawą, która ułatwi sukcesję firmy jednoosobowej. Dzisiaj niestety można powiedzieć obrazowo, że razem z właścicielem firmy umiera jego przedsiębiorstwo. Dziedziczymy oczywiście majątek, natomiast... Firma ginie. Tak firma naprawdę. Ginie, dokładnie, bo firma to nie zespół biurek, maszyn i materiałów, każdy które są dzień zgromadzone. Przerwy w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa, szczególnie tego małego, oznacza tak naprawdę jego powolne umieranie. Dokładnie, to może być albo nie być. Każdy tydzień takiego przestoju to może być decyzja o tym, czy w ogóle działalność firmy będzie mogła być kontynuowana. A niestety prawo spadkowe nie sprzyja temu, żeby płynnie można by było kontynuować działalność przedsiębiorstwa. Dlatego centralna instytucja tej ustawy to funkcja zarządcy sukcesyjnego. To osoba, którą przedsiębiorca będzie mógł wskazać jeszcze za życia, powołać ją, wpisać do CIDG i jeżeli tak się stanie, to już z momentem śmierci przedsiębiorcy ta osoba będzie mogła po prostu prowadzić bieżącą działalność firmy. W czasie, gdy spadkobiercy będą, nie wiem, dochodzić swoich praw albo decydowali o dalszych losach firmy, o tym, kto będzie zarządzał tak naprawdę, kto będzie dziedziczył majątek. Ten człowiek, który będzie tym zarządcą sukcesyjnym, będzie decydował tak naprawdę o być albo nie być również o losie pracowników zatrudnionych w tej firmie i o majątku tej firmy. O tym będzie mógł tak naprawdę sam przedsiębiorca za życia zadecydować, bo jeżeli on powoła za życia owego zarządcę sukcesyjnego, to będzie oznaczało, że wszystkie umowy o pracę pozostaną w mocy. Ta firma będzie trwała dalej mimo śmierci przedsiębiorcy, tak jakby to przykre wydarzenie nie nastąpiło. Wszystkie stosunki zostaną utrzymane, stosunki pracy. Podobnie umowy handlowe, kontrakty, będzie można również wykonywać nadal decyzje administracyjne. To jest czasami fundament działalności firmy. Koncesja, zezwolenie, licencja. Wypłaty pensji. Dokładnie tak. Wszystko to będzie się mogło Spłata dziać zobowiązań. Płynnie. Tak. Zarządca oczywiście ma nie tylko uprawnienia, ale również obowiązki, w tym, jak wspomniał pan redaktor, spłatę długów firmy, co oczywiście jest korzystne również dla wszystkich wierzycieli. Zarówno, i partnerów biznesowych. Tak jest. Zarówno tych prywatnych, jak i dla Skarbu Państwa. W jakiej fazie jest dzisiaj ustawa, o której rozmawiamy? Ustawa przeszła już proces konsultacji, uzgodnień międzyresortowych. Będzie w niedługim czasie kierowana na Komitet Rady Ministrów i w tym roku, mam nadzieję, jeszcze przyjęta przez rząd. No i plan, bardzo ambitny plan jest taki, że powinna wejść w życie, może wejść w życie już 1 czerwca 2018 roku. Dokładnie tak planujemy, że 1 czerwca przyszłego roku ustawa wejdzie w życie. No to był bardzo ważny projekt, proszę Państwa, o którym rozmawialiśmy, ale jeszcze jeden... Nadal jest, dopiero się rozwija, tak, jak słyszymy. Tak. Natomiast jeszcze jeden bardzo ważny projekt jest w trakcie, no już jest po konsultacjach społecznych, ale już o tym za chwileczkę porozmawiamy. Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych został ogłoszony i był poddany konsultacjom społecznym, w wyniku których zgłoszono ponad, uwaga, 1600 uwag i opinii. A konkretnie 1673. To powiedział dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji, który jest autorem tego projektu. Jednym z autorów, ale rzeczywiście nie było ich wielu. W związku z tym można tak też mówić. Autorami też jest cała Rada Ministrów tak naprawdę, bo przepisy sektorowe to ogromny wkład wszystkich ministrów. Bardzo dużo tych uwag i opinii, 1600... Nie wiem, czy dużo. Przy bardzo otwartym procesie konsultacji, a taki staraliśmy się przeprowadzić, najpierw oczywiście 30 dni ustawowe, później przedłużone o kolejne 14 dni. Bardzo aktywne media społecznościowe ministra cyfryzacji. Przy zmianie 133 ustaw i ustawie, która decyduje o wszystkich sektorach, reguluje kwestię multisektorową, to jest normalnie. To nie jest ani mało, ani dużo. To jest normalna liczba uwag. Na tym polega normalny proces legislacyjny, że otrzymuje się uwagi i w ramach tego procesu legislacyjnego projekt ulega zmianie po to, żeby był lepszy. Wielu tak zwanych ekspertów i niestety też dziennikarzy odbiera te uwagi jako uwagi i opinie wymierzone centralnie w Ministerstwo Cyfryzacji, a tymczasem tak naprawdę wy stajecie w obronie Polaków i polskich przedsiębiorców, bo to nie jest de facto... Jak to nazwać? Wasz oblig, tak? To nie wy narzucacie nam tę ustawę. Po pierwsze, to co robimy, rzeczywiście, to co robi w tym momencie minister cyfryzacji, czyli wdraża rozporządzenie unijne. Reforma ochrony danych osobowych jest wymogiem unijnym. My musimy wdrożyć prawo Unii Europejskiej do maja 2018 roku. I rzeczywiście, biorąc pod uwagę czas i transparentność, to jest ostatni moment, żebyśmy rzeczywiście te konsultacje podejmowali. Jeżeli prace legislacyjne miałyby się w jakikolwiek sposób zatrzymać w tym momencie, to czasu już nie będzie na jakikolwiek transparentny proces legislacyjny. My chcemy w grudniu zorganizować konferencję społeczną. Wszystkich państwa oczywiście zainteresowanych zapraszamy. Informacja, że to była już udostępniona na stronie internetowej ministra, zgłosiło się ponad 250 osób już teraz. Konsultacje w ramach uzgodnień międzyresortowych. No i tworzymy, tak? Dobrze, to ja może powiem, co budziło najwięcej kontrowersji w tych konsultacjach, bo mam tu taką ściągawkę, a mianowicie do istotnych elementów, takich nowych, które wprowadza ustawa, jest na przykład dopuszczenie do przetwarzania przez ubezpieczycieli i banki danych biometrycznych ich klientów. To budziło duże kontrowersje. Budziło również sporo pytań, możliwość weryfikacji przez pracodawców danych o karalności pracowników i kandydatów do pracy. To jest dosyć, szczerze powiem, kontrowersyjny zapis. No i monitoring wizyjny, który będzie mógł być stosowany w miejscu pracy. Więc po kolei, jeżeli chodzi o kwestię... Jeszcze jedna rzecz, moim zdaniem też bardzo ważna, bo czytam tutaj, że niektórzy to takie określenie bardzo ogólne, ale mam takie, kwestionowali też obniżenie w projekcie granicy wieku dziecka, gdy zgoda rodzica będzie wymagana Przetwarzanie jego danych w sieci. Tak, z wieku lat 16 do lat 13. Tak. To jest spora różnica. Tak, po kolei. Tak. Jeżeli chodzi o biometrię, rzeczywiście wprowadzamy w przepisach prawa bankowego to, co dzisiaj jest wykorzystywane powszechnie. Czyli uprawniamy banki do korzystania z biometrii jako jednego z kanałów uwierzytelniania w bankowości elektronicznej, tak zwanej bankowości mobilnej. Dzisiaj zdarzenie w sposób weryfikacji bardzo często wykorzystywany, nie wymieniając oczywiście banków z nazw. Projekt ustawy, którego autorem jest oczywiście minister finansów, jak każdego wkładu, co nie oznacza, że my się pod nim nie podpisujemy. Podpisujemy się pod nim obiema rękami. Pani minister się podpisuje obiema rękami. Mało tego, resort cyfryzacji pracuje w tym momencie nad stworzeniem pilotażowego mechanizmu weryfikacji biometrycznej tożsamości pracowników resortu w bramkach wejściowych do resortu jako lider takich rozwiązań w rządzie. Czyli do resortu będzie się wchodziło na kciuk? Będzie można akurat nie odcisk palca, tylko układ, nie, aż tak nie, ale układ linii krwionośnych dłoni. Podobno to jest jedna z najbardziej wiarygodnych metod w weryfikacji tożsamości. Drugie zagadnienie to zaświadczenia o niekaralności, które z projektu znikną, ale nie znikną dlatego, że